Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euro Investor. Din vært i dag er Sara Sjølin. God mandag morgen og velkommen til Millionærklubben, hvor vi i dag skyder gang i årets næst sidste børsuge, og det er også den sidste uge i 2021, hvor vi sender her fra klubben. I dag skal vi kigge til lidt tilbage på det aktieår, der er gået, og også kigge til lidt frem til det år, der kommer i 2022. Og det gør vi i selskab med dig, Philip Jagt. Du er aktiechef hos Sampension. Godmorgen til dig. Godmorgen, Sara. Hvis du lige kort skal sætte et par ord på aktieåret 2021, hvordan vil du så beskrive det? Det har været et fantastisk aktieår i bund og grund. Det er sjældent, vi laver 25%-agtigt på globale aktier 2025. Og det er stort set gået en vej hele året. Der har næsten ikke været nogen korrektioner, så det har været super godt at være aktieinvestor i år. Kan vi forvente, at det bliver helt lige så godt i 2022? Nej, det kan vi jo nok ikke i sagens natur. Men derfor kan det godt blive et fint år. Altså sådan et gennemsnitligt historisk år. Hvad er det for nogle store temaer, du forestiller dig, vi kommer til at snakke om, når vi kommer ind i det nye år? Jamen, jeg tror ikke, vi slipper for at tale corona og centralbankchefer. Jeg tror også, vi kommer til at tale forsyningskæder. Altså, hvor lang tid er vi om at løse de problemer, der har været i år? Og så er der selvfølgelig noget med firmaernes investeringer og lære. Så centralbankchefer, corona og renter, det var noget, vi kommer til at snakke om næste år. Ja, igen. Nok. Igen, og det snakker vi også om i år, så hvordan kan det være, at vi ikke også bare får 25% i afkast næste år, hvis det er de samme temaer, der kommer til at dominere? Det er jo, at vi er kommet langt allerede i at komme tilbage til der, hvor vi var før corona. Og nogle steder er vi allerede faktisk foran der, hvor vi var. Ikke? Så man kan sige, jeg kigger tit på sådan økonomi og indtjening, hvor er vi i forhold til den langsigtede trend. Og der er vi pænt foran den langsigtede trend, altså de sidste 50, 70, 80 år. Så det cykliske potentiale, man kan sige, der er tilbage inden den næste recession, det er mindre. Jeg tror så, der er nogle år til en recession, men det betyder ligesom, at tempoet år for år bliver måske lidt lavere, eller der skal noget nyt, der skal noget mere til at løfte indtjeningen. Så meget af det potentiale har vi altså fået det år, vi er ved at afslutte. Ja, nogle steder, men der har været stor spredning, så jeg tror også, der bliver nogle muligheder næste år. Og de muligheder, dem vender vi tilbage til lidt senere i programmet, hvor vi også skal kigge tilbage på det seneste år med vores egen millionærklubben formalter, Mads Christiansen, som, hvis vi skal være helt ærlige, ikke har haft et særligt godt år i år. Og vi ringer til Mads om lidt, og hvis du har nogle spørgsmål til Mads Christiansen, altså vores egen forvalter her, eller Philip Jagt fra Sampension, så kan du skrive til 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men nu skal vi altså i gang med at kigge på dagens marked. Det er med dig, Lars Svendsen. Jamen, den er jo helt galt, fordi Novo kom ud med en afbræksmeddelelse om, at de har problemer med, at den falder 15%, hvis det der nogenlunde står. Altså, der er røget næsten 100 kroner af prisen til 652, hvor den kostede 7,65 i fredags. Ikke? Men altså, balladen er, at deres nye, det er jo til fremtidens superprodukt, det hedder semaglutid, der er type 2 diabetes, og Victozas afløser, og også lavet som tabletter, for ikke skulle have løgnen, jo også bliver lavet som tablet til fedme. Og det produkt, der hedder Wegovy. Ja, og der har de problemer hos en underleverandør med, som tilsyneladende ligesom sidder i de sidste led og skal formulere det der til tabletter, der ryger videre. Og det handler om good manufacturing procedures, som man skal opfylde. Og det er, hvis ikke du gør det, så sidder de bare og siger, at det er fint, at I producerer lige så meget, men der kommer bare ikke noget ud af døren. I får ikke lov at sælge det. Og det er jo den, de ligesom er ramlet imod. Og det er jo et, jeg var faktisk ikke engang klar over, at de... Det var den måde, de lavede det på, fordi normalt er Novo jo in-house. Det er simpelthen, altså selvfølgelig får de pinde produceret og sådan noget, men insulinpinde, hvad de kalder dem der for, ikke? Men sådan set laver de det hele vejen, sådan så produktet, som du får indpakket, emballeret, hvad det er for noget, ikke? Det er sådan set deres hele vejen igennem. Det er ikke sådan noget samleri, hvad de køber. Så de har kontrol over i virkeligheden, ja, det meste af deres proces. Ja, kan du sige, internt. Og den er jo også forholdsvis lav, ikke? Og de har en brugsavance på på 83%, så du kan sige, det er jo de 17, der er fuld kost, ikke? Men for selve produktet, men hvad hedder det, det er de så ikke her, og det er jo så et problem nu, når den heldigvis kun falder 11. Men og aktien har jo været op og ringe på den helt høje, det er jo all time high. Ja, der er jo i systemet. Jeg har store pupiller lige nu, for jeg kigger op på den her handelsskærm, og lige nu så også 25-indekset, altså Danmarks Eliteindeks, nede 4,1%. Ja. Og uden at jeg fuldstændig kan alle statistikkerne på det, så er det et af de allerstørste fald i hele indeksets historie, eller? Ja, det kan godt være. I hvert fald nu, i hvert fald på tid, vi har kørt 5 minutter. Men ja, der er du nok, det ved jeg ikke, du er helt ret i, men... Men jeg var med dengang. Men nu siger jeg 25, det går jo kun tilbage til 2016. Jo, det kan du så sige, men så var der jo det andet. Det er jo bare udskiftning. Men nu trækker jo lidt både AP Møller og Vestas med sig og Ørsted. Selv Ørsted, der har fået en tilsyneladende glimrende aftale over Amerika, må levere noget vindstrøm, ikke? Han falder også 2,9%, Så det er sådan lidt, og det er jo også i vist omfang, det der med, at du sælger indekset, hvis du ikke kan sælge aktien og sådan noget. Det kan man også gøre, ikke? Så der er en vis korrelation. Men det er jo ikke så meget i Danmark, men den er der også. Så jamen, altså, det er en på, og der skal være et eller andet call-møde hos Novo. Her kl. 14.30 holder de et pressemøde, også for en investormøde, hvor man kan stille flere spørgsmål. Ja, ja, ja. Og vi har allerede haft en af de store amerikanske banker, JP Morgan, de har sænket deres anbefaling på Novo fra køb til neutral, og de har sat kursmålet ned med 700 kroner. Til 700? Ja, til 700 kroner, undskyld. Ja, 100 kroner ned til 700 kroner. Ja. Men Laura, tænker du altså for Novo Nordisk, er det her en game changer, eller kommer de stadig til at være en profitabel virksomhed? Ja, det er jo sindssygt. Det er jo en vanvittig profitabel virksomhed. Vi har en overskudsgrad på 40%, godt og vel. Så det er det, men det er ligesom en akillesæl, ikke? At de er blevet ramt i, som, og formentlig også et sted, hvor de ikke havde forestillet sig, at der skulle være en eksponering, som de ikke gør. Og hvad hedder det, de investerer jo også, som jeg forstår det, i selv at kunne lave mere af det her. Men balladen er også det, at det er jo det her produkt, som de simpelthen siger, det er jo en ny vækstmotor. Og med Dagbladet Børsen er jo letbenet alle mulige ting, men for at sige det lige ud, men det synes jeg, det er. Men hvad hedder det, de har jo rost dem i det uendelige om at alt muligt andet, og de har heller ikke lanceret den i Europa. Fordi de vil kun, altså vi har ligesom lidt problemer med at levere, hvad vi skal, med kapacitet, ikke? Og det handler jo også om, altså det er jo semaglutid, du skal stoppe ind, ikke? Og så skal du bagefter lave de der nu tre forskellige eller fire færdigprodukter. Men de har faktisk jo ligesom holdt den tilbage, den skal faktisk simpelthen nok på markedet i Europa her til næste år. Hvad siger du? Hvad siger du, Philip? Altså man kan jo supplere med at sige, at den var i kurs 420 for et år siden. Ja, præcis. Ja, ja, ja. Så ja, du har lige fået taget toppen af, eller hvad siger man, overkrydden af, men ikke mere end det. Det er jo et stort kursfald. Den anden ting, man kan supplere med, det er måske at sige, når man investerer i danske aktier, så er man aldrig vel diversificeret. Altså, fordi det er vi ikke. Det kan godt være, at det er virksomheder, der har en global presence, eller en altså markedsdominerende inden for nogle segmenter globalt, men de er det i nicheområder, og hvis en af de nicheområder bliver ramt, så bliver du ramt. Og Novo er så stor, som selv hvis du køber et dansk indeks, så har du en stor selskabsspecifik risiko. Så det der med at have enormt mange penge i danske aktier, som mange danskere har, og mange måske også en høj koncentration i nogle af dem, der historisk har gjort det godt, Novo, Coloplast, whatever, de må forvente, at en gang med dem, så skal der altså komme, som jeg siger, en død laboratoriemus eller et eller andet, som giver et ryk i kursen. Og det er det, vi ser i dag, og det kan tage længere eller kortere tid. Jeg er ikke helt inde i det specifikke tilfælde her. Men der er jo rigtig mange af vores lyttere og danskere i det hele taget, der køber Novo Nordisk aktie. Det er jo en folkeaktie, og nogen sidder måske og venter på sådan et fald for at købe op. Laura, vil du bruge det her sådan opkøbsmulighed i Novo Nordisk aktie? Hvis jeg vil sige, at hjemme i mit verdensfirma, hvor jeg har sådan en lille portefølje, der får jeg ud af den på 570, tror jeg det var. Skal jeg så købe den på 670 et halvt år efter? Nej, men det er jo den der spids, som aktien har haft, ikke? Og så vil jeg sige, nej, det skal jeg jo nok ikke, vel? Men altså, det er bare det, at vi blander hele tiden sådan lidt sammen med, hvad er realproblemet, som er til at tage føle på, at der er sådan stop for det der produkt, som jeg selv ved, at det går godt. Og omvendt, hvad er så aktieproblemet? Der må man sige, at der er aktieproblemet jo, det er nok ikke overstået endnu, men altså det er jo ikke, at de får ikke må sælge produktet, fordi det er for dårligt eller noget som helst. Det er et praktisk kvalitetsproblem i, hvordan det fungerer, at de mangler nogle blå stempler, og når de der folk fra FDA siger, at det ved du hvad, den duer ikke, du kan ringe, når du har tid til, at vi skal komme og kigge lidt på det igen, så kommer vi en måned efter, hvis det, eller hvad de nu har lyst til. Altså, det er ligesom det forkerte sted, du har problemet. Vi vender tilbage til Novo lidt senere, hvor vi lige kigger og tager en mellemtid på, hvad der sker. Fordi vi skal også lige snakke kort om Danske Bank. Danske Bank har solgt sine Danica-aktiviteter til Storebrand i Norge. Altså det er kun den norske del af Danica. Aktien falder 2,3%. Hvad tænker du for eksempel, Philip? Er det noget, der giver mening for Danske Bank at begynde at sælge lidt fra op i Norge? Ja, man kan sige, nu er jeg for det første ikke specialist i enkelte aktier på den måde. Det har jeg heldigvis andre, der hjælper mig med. Men en af de ting, som jeg har hørt, man taler om i branchen, når jeg sætter mig ind i Dansk Bank, det er, at de måske trænger til at fokusere deres forretning. Og meget af den danske forretning understøtter en manglende profitabilitet i noget, de har uden for Danmark. Så de begynder at rydde lidt op uden for Danmark. Det er måske en meget god strategisk retning for Danske Bank, som vi måske kan se mere af. Det ved jeg ikke. Det tror jeg vil være godt for kursen i den. Hvad tænker du, Lars? Du har fået lidt med i banken. Jo, jeg er helt enig, og hvad hedder det? De har jo allerede solgt Danica Sverige. Det er godt nok vist knap 2 år siden. Men altså, sådan set burde de jo sælge hele Danica. Også fordi, at markedsrente er jo sjov nok at have, fordi så har du en marginal, ikke? Men alt det andet gamle skrammen med, hvor de lovede for bare et eller andet, der var beskeden, ikke? Det er jo noget håbløst at stille rum på. At altså, det der med livsforsikring, det er altså ikke, det er jo kun asset management argumentet, du har for at være i den business. Og de købte jo dengang det hele, nu var der en anden forsag, de købte, men oprindeligt, men altså i mange år var de jo stærke, men altså det er jo et, jeg vil sige, et tungt form for asset management i et foretagende, selvom solvenskravet er lavt på det her. Men hvad hedder det, hvis du kigger på den reelle, hvor mange penge, der står i Danica, og hvor meget deres solvenskrav er meget lavere. Men der har vi jo sådan nogle venlige myndigheder, de sidder bare og siger, jamen selvom vi har alle pengene stående derovre, der står faktisk næsten 10 milliarder for meget, så regner vi dem bare til gode med det andet, og det betyder, at de bliver indregnet til minimumsbeløbet. Og det er jo sådan et underligt fænomen, men, fordi man er nødt til at se på sommer og pas, men det kan de ikke finde ud af. Så de bliver behandlet meget, meget, meget venligt af myndighederne på alle måder, men de burde faktisk sælge det der også, og så sørge for, at det, de tjener penge på, det er jo realkredit, og så at asset management og børshandel, det er det, banker tjener på. Så altså indtil videre, at det giver god mening, at de har solgt noget fra det i Norge. Og Philip, nu vil jeg gerne lige snakke med dig om det markedsbillede, vi egentlig ser i øjeblikket, fordi sidste uge havde vi jo en vanvittig skør uge på aktiemarkedet, så steg de rigtig meget nogle dage, så faldt de rigtig meget nogle andre dage, og i dag er det altså rødt over hele linjen i Europa, og det tegner også til en rigtig dårlig dag i USA. Hvorfor er der så dårlig stemning lige nu? Jeg får næsten lyst til at udfordre det dårligt. Altså, det er jo måske bare mere normalt. Altså, i virkeligheden har det været ret unormalt, hvor få markedskorrektioner, hvor lille volatilitet, der har været i markedet. Så på den måde, så synes jeg egentlig, måske der er ved at være sådan en form for tilbage til normalitet i markedet. Måske et udtryk for, at centralbanken om Fed i særdeleshed, men jo også en lille smule ECB, har annonceret, at man drosler ned for opkøbsprogrammerne, man gør dit stigende tempo, markederne skal til at klare sig selv. Det, man kunne kalde centralbankputten, der er striken, flyttede lidt længere ud af pengene. Altså støttehjulene er ved at blive taget en lille smule af? Ja, i et eller andet omfang. Jeg tror, at mange investorer har regnet med, at hvis økonomien går dårligt, eller aktiemarkedet sætter sig for meget, så kommer de ind og siger, at vi skal nok være der. Og nu har de meget tydeligt sagt, at vi kommer ikke helt så hurtigt. Vi har et andet fokus nu, som er, at inflationen er overraskende høj i forhold til, hvad vi havde forventet. Og det bliver den nok også ved med at være. Arbejdsmarkedet er stramt, så vi er rigtig langt efter kurven i at normalisere pengepolitikken. Så nu må aktionærer og så videre passe sig selv, og økonomien ser robust ud, og så må finansmarkederne prøve at finde balancen selv. Og jeg var mest bare overrasket over, at aktierne steg efter det centralbankmøde en lille bit smule. Det var et par procent, tror jeg, inden for dagen. Der har været noget nervøsitet op til mødet. Og så steg de bagefter, som om, puha, der kom ikke et stort lig ud af lasten. Det er meget af det, var telegraferet fra den amerikanske centralbank. Ja, det var meget by the book, men det synes jeg ikke markedsreaktionen var. Der gik jo heller ikke mere end 24 timer, før det begyndte ligesom at tænke at sælge lidt af igen. Ja, så har det jo faktisk været rødt lige siden der i torsdags. Ja. Og der er jo mange, der har fulgt markedet i mange år, som tænker, men vi plejer jo at få sådan en julespurt. Det man på engelsk vil kalde en Santa Rally, som egentlig sætter ind omkring den 16. og 17. december, som vi var i sidste uge. Hvis man kigger på statistikkerne, og i dag er det jo rigtig rødt, og vi har jo kun 4 handelsdage tilbage i den her uge, og kun et par i næste uge. Hvis der er julemanden helt aflyst? Hvis der er kommet en fælles forståelse af, at vi altid får et Santa Rally, så er jeg næsten sikker på, at vi ikke får det. Altså, markederne er jo indrettet sådan, at de, må man godt sige, tager røven på flest muligt, når de kan det. Fordi det er sådan, altså, når vi alle sammen står i den samme side og forventer det samme, så sker der som regel det andet. Det er der, jeg er måske en lille smule kontrært anlagt. Altså i mine øjne, så har vi faktisk et fantastisk år. Vi har også haft et OK-kvartal. Og indtil den her uro havde vi også et god måned. Så de fleste institutionelle investorer, der rebalancerer enten månedsvis, kvartalsvis eller årligt, de skal jo rent faktisk ud og sælge lidt her ved slutningen af året. Der kan også være en masse skatte. Teknik, der gør, at der er nogle folk, der gerne vil ud og realisere nogle af de aktier, de har haft inden for uprofitabel vækst. Nogle af de få, der ikke har klaret sig godt. Så sælger de nogle af dem, de har tabt på, for ikke at skulle betale for meget skat næste år. Alle de der effekter kan jo godt komme på tale nu, oven i det her med, at centralbankerne fjerner støttehjulene, som du siger. Jeg er generelt ikke stor tilhænger af det der med sæsonvariation. Det er altid et spørgsmål om lige, hvad for en periode man kigger og... Så det synes jeg, man skal passe på med. Men hvis man nu sidder derude og har nogle penge, man ikke rigtig har ville investere, fordi aktierne har været blevet fortsat med at sætte rekorder, og der har været lidt usikkerhed, er det så et godt tidspunkt nu, hvor det er faldet lidt tilbage? Altså, eller skal det længere tilbage? Hvis du tager et etårig graf, så kan du nærmest ikke se, at vi har bevæget os lidt de sidste par dage. Så det vil jeg ikke sige. Så vil jeg sige, sæt stegen i ovnen og smæk benene op og nyd julen i fred og ro, og så tænk, du har mere tørt krudt tilbage til foråret. Vi lukker bare millionærklubben for 2021 her den 20. december 9.16. Hvad siger du, Lav? Altså, ja. Kan man bruge den her tilbagefald, der er nu til at købe op, eller skal vi vente nej, lidt på, at det falder mere tilbage? Nej, jeg skal ikke klubben om nu, lige bare om noget mere, end det ligger 6.55 nu. Og jeg siger ikke Novo, jeg siger markedet generelt. Jo, jo, jo. Nej, det synes jeg ikke. Fordi jeg har ikke rigtig tro på det med jule og alle, fordi jeg mener bare, at vi har en struktur, hvor gassen ligesom mere går af ballon, fordi vi har haft et fantastisk godt marked. Og så tro, at man sådan vil give en ekstra slutspurt for at peppe noget op, det tror jeg ikke rigtig på. Fordi det er ligesom om, at der er, og stedet, fordi nu her er det coronahej, som jo fylder mere på medierne og sådan almen bevidstheden om det, ikke? End den følger på finansmarkedet. Men det er jo sådan lidt en spand koldt vand i hovedet. Der kommer sådan ekstra, hvor det jo viser, at det der, det dur jo ikke rigtig vel. Altså, det store problem, det bliver jo den sociologiske, den politiske oprydning, hvis den kommer. Det må man jo nærmest håbe, ikke gør. Ikke? Fordi hvis balladen er, at de der vacciner løber tør efter kraft efter 3-4 måneder. Ikke? Vi kan jo ikke rende at blive stukket 4 gange om året. Det vil sige, at det der eksperiment, vi har med i, det er nærmest statshomopati, som gør, at vi klarer os bedre, når vi bliver, det tror jeg, de har ret i, bliver inficeret. Men det er bare sygehussystemet. Ikke? Men man kan da ikke bede børn om at blive vaccineret for, at sygehussystemet skal fungere bedre, fordi så går børnene hjem og smitter de gamle. Så skulle man jo ellers se at få stoppet i de gamle, så det synes, at skal have en hver tredje måned. Balladen er jo, og de der lande, hvor de vil spærre folk inde, ikke? Og nærmest kinesermetoder, hvis der er en vaccine, der ikke virker på spredningen, som de sidder og siger, men på sygehusforløbet, jamen så der bliver jo revolutionen dag, så siger folk, hold kæft, I er jo ikke rigtig kloge, I er jo idioter. I har læst på bagsiden af en Pfizer-dose, den skulle gælde halvt år, det gør den så ikke. Og så skal vi løbe rundt her. Altså, den sociologiske aftermath, der kan komme det her, det er altså noget, og jo mere ekstremt du går til værks, i Danmark er der stort set ingen, der ikke er blevet vaccineret, undtagen de har haft det i forvejen. Det kan gå helt galt. Men hvis vi lige lægger det til side, at man skal vaccineres og ikke vaccineres, det tror jeg ikke rigtig er vores debat her i Millionærklubben. Det, jeg synes egentlig er vigtigt at snakke om, det er, hvordan aktierne de forholder sig til det. Og hvad der tror du nu, Philip Jagt? Altså det, den uro, vi ser lige nu på markedet, er det kun relateret til renter, vi har haft et godt år, eller er der også noget corona, der spiller ind i forsigtigheden nu? Altså hvis vi kigger på, hvordan markedet har reageret, da vi fik, hvad kalder vi den, omikron, eller, så var det jo... Altså, vi så egentlig amerikanske aktier stort set ikke solgt af i den periode i, var det oktober her, hvor vi lige havde et lille bitte sell-off. Men Europa faldt tæt på 10%, 8% eller sådan noget. Ikke? Så der var sådan en flugt ud af, at Europa er kendt for, at vi lukker mere ned, og vi er en mere åben økonomi, vi bliver ramt mere af nye varianter. Det rammer vores vækst mere, vores forsyningskæder er mere komplekse end i USA. Så folk solgte Europa og købte USA. Så du så egentlig ikke den her generelle markedsreaktion, synes jeg. Og det var også det, der dominerede markedet, for det var jo egentlig i ly af det her omikron, at Paul for første gang nævnte det her med, at han ville pensionere ordet transitory, og dermed jo sige, at nu skal vi til at normalisere. Det ignorerede markedet fuldstændig. Det burde jo være noget, der var skidt for vækstaktier og dem med høje multipler, men det var egentlig dem, der performede, fordi det dominerende lige den måned, det var omikron. Og de er jo ikke rigtig kommet tilbage. Altså europæiske aktier har stort set ikke leveret afkast siden juli eller sådan noget nu, nej, når vi kigger nu. Det, hvis du har været amerikansk, og hvis du har været large cap, så har du lavet afkast i de sidste halve år. Men hvis du har købt dippet alle mulige andre steder, som har været enormt populær strategi, så har du bare brændt nallerne hver gang. Så det her med, at der er mange penge på sidelinjen måske, og folk hele tiden køber dippet, ja, hvis du køber det rigtigt, har det været en god idé. Hvis du ikke har, så bliver du mindre og mindre sikker på dig selv. Men det kan man jo sige om al aktieinvestering. Hvis du køber det rigtigt, så har det været en god idé. Men min pointe er bare, at der var en periode, hvor alt var rigtigt. Ja. Hvor du kunne købe det hele. Altså fra oktober sidste år til juni og juli, der var lige meget, hvad du købte. Så blev du rigere. Altså jo mere risiko, du havde, jo rigere bliver det. Men sådan har det ikke været fra juli og frem. Og i bund og grund, emerging markets havde det også svært fra april til juni. Ikke? Så afhængig af, hvor du har placeret dine penge, hvad din stil har været. Altså inden da havde du også hele det her, som jeg kalder uprofitabel vækst, af meget høje, multiple nye virksomheder, som ingen af, jeg kan i hvert fald ikke regne dem hjem, men de blev købt og købt og købt og købt. De har overhovedet heller ikke virket de sidste 6 måneder. Så der er mange, der ligesom har brændt alderen der et par gange, og så har de tænkt, hvad skal jeg så købe? Jamen, det eneste, der virker, det er mega caps. Og så er alle blevet presset lidt ind i det. Og det, der så sker nu, når alle er blevet presset ind i det, det er så, at centralbankerne begynder at sige, hold da op, vi er langt efter. Nu skal vi til at have normaliseret renterne. Og i første omgang er renterne ikke bevæget sig så meget på det. Men jeg tror, det kommer til at ske næste år. Og så kan vi få den her konvergens i multipler mellem aktivklasser, mellem USA og Europa. Det må du lige forklare. Konvergens i multipler, det er mandag morgen, ikke? Ja, okay. USA er ekstremt dyrt, resten af verden er faktisk ikke så dyrt. Kigger du på globale aktier, er de jo ikke sådan, de er lidt dyre i historisk kontekst, men det hele er drevet af, at USA er rigtig dyrt. Og hvad lægger det så os op til for 2022? Kan vi blive ved med at se USA bare stikke af for os andre, eller hvis jeg skal tage de rigtige aktier, hvor skal jeg så kigge hen? Nej, altså, det tror jeg i bund og grund ikke. Jeg tror ikke, at USA på samme måde kan blive ved, men det afhænger jo lidt af, hvad man tror om verdensøkonomien og hvad corona. Hvad tror du? Jeg tror ikke, at USA kommer til at dominere i samme grad, som de har gjort i år. Fordi jeg tror, at den her normalisering, som jeg havde fået i renterne, som jeg havde forestillet mig skulle komme tidligere i år, men på grund af, at centralbankerne er blevet, jeg vil sige, noget mere politiseret, først kommer næste år. Så det hele er blevet udskudt lidt. Og det tror jeg vil være med til at gøre, at vi får den her konvergens i multipler, altså de enormt dyre dele af markedet, simpelt fortalt ved USA mod Europa eller USA mod emerging markets, at den forskel bliver indsnævet. Så hvis USA skal performe, skal det, fordi de leverer en indtjeningsvækst, der er markant over det, vi ser andre steder. Og det har de jo ikke gjort i år, det tvivler jeg også på, at de gør næste år. Så hvis du lige skulle lave et hierarki inden for de regioner, du er mest optimistisk på i 2022, hvordan ser det hierarki ud? Altså med en lille smule muren i maven, så har jeg lyst til at sige Europa. Og når jeg siger det, så er det, fordi Europa er jo gået så en taberregion i 7 ud af 10 år. Altså de har bare strukturelt haft det svært. Så når jeg siger, at jeg tror lidt mere på Europa end gennemsnittet af de analytikere og chefstrateger, jeg læser om, så ved jeg godt, at jeg går lidt imod mængden, og det kan jeg også godt lide. Altså, du ved, når jeg så synes noget, jeg godt kan lide, og jeg ved, at jeg har en tendens til, så bliver jeg endnu mere bekymret for, kan det virkelig være rigtigt. Men som jeg ser det, så er Europa den region, der bør klare sig bedst. Du får nogle gode, veldrevne kvalitetsselskaber til en ikke særlig høj multipel. Så, og hvis verden ellers bliver nogenlunde, som jeg håber på, altså sådan tilbage til normalen, så bør Europa klare sig godt. Og hvad for nogle sektorer er du mest varm på? Jeg har ikke de store sådan, sektorbud. Altså, jeg har i bund og grund lyst til at være lidt cyklisk. Altså energi, råvarer, banker. Og noget af det er fra mit rentesyn, og noget af det er fra den her omstilling, vi skal i gang med store investeringer. Men vi står også midt i det, man vil kalde sådan en midtcyklisk vækstmoderation lige nu, hvor vi har haft enormt høj vækst sidste år. Mit ligstal er eksploderet, efter du kom i studiet, Philip. Hvad okay. Var det, du sagde? Vi havde et globalt boom i økonomien i 2021. Og fra efteråret, der har vi set, at PMI'er, altså erhvervstillidsindikatorer, vækstmomentum er ligesom på vej ned. Ned mod trend på en eller anden måde fra det her genåbningsboom. Og normalt, når vi ser det, så får de her cykliske sektorer det svært, og de har ikke rigtig performet her i efteråret. Og jeg tror, vi skal finde ud af, hvor meget bliver det her fald i vækst, og måske begynder at se tegn på en vending, før de rigtig kan køre. Og det kan blive længere end i næste år. Så det er de sektorer, jeg ligesom sværmer om. Det var dem, jeg havde klart størst overvægt af, da vi gik ind i året, fordi jeg tænkte, de skal da bare både blive dyre og have fænomenal indtjeningsvækst. Og dem sidder jeg ligesom, de er på kandidatbænken, og så har jeg ikke så mange store sektorvedmål. Men nu siger du, at være meget varm på Europa er en lille smule kontrært, men det er jo ikke i det her studie, fordi Laura, du har jo også snakket om Europa lang tid. Jo, men det er jo også, fordi jeg hele tiden sidder og siger, at USA hejs, hvor længe kan det der blive ved? Og jamen det, altså første verdenskrig var jo generelt set næsten 30-40 år på vej, og før det gik løs, og så var der jo også 25 millioner mennesker bestået i et af det, og bagefter var lige så mange, der døde af den spanske syge, men altså, at det er jo det, der er jo ikke nogen, der ved, hvornår en ting ryger i grøften, men man kan bare sidde og sige, at det er evident, at det må ske. Hvis ikke, altså, jamen, der kan ske efter min optik 2-3 forskellige ting. Ikke? Enten der er lidt af gab mellem Europa, mellem USA-aktierne og primært de der fang og IT, der bliver jo flere og flere, ikke? Lokomotiver. Enten ryger de ned med et brag, og så bliver et børskrak i IT. Og så kan de også ødelægge vækstforventningerne til verden, ikke? Eller også begynder de at sive ned, det er det, jeg tror på. Og så vil resten af verden gå opad, altså back to normal. Og også USA almindelige aktier. Der er jo masser af almindelige aktier i USA, der er rimelig. Og så den sidste mulighed, det bliver jo sådan at sige, jamen USA-aktierne bliver hængende derop. De kan nok ikke stige ramme her mere. Og så får vi rigtig inflation. Så bliver de priserne ude i samfundet, der skal galopere. Fordi aktierne er vanvittigt høje. Og du kan se den med USA's den her Buffett Indicator, aktiemarkedets værdi er på 2,2 gange nationalproduktet, ikke? Hvor altså, gode gamle dages norm var jo, at den skulle ligge mellem 70% og 90% af det. Ikke? Altså nu ligger vi i virkeligheden nærmest 2,5 gang toppen. Men amerikanske aktier har jo i lang tid været meget, meget dyre end de europæiske, og jeg synes, at når vi står her i slutningen af et år, så hvert år bliver det sagt næste år, så bliver det et godt år for Europa. Og det har det ikke været, som Philip siger, 7 ud af 10 år, at det er dårligt for Europa. Men det har jo også været en lang trend, der har kørt det der. Og så spørgsmålet, hvor langt kan det der holde? Og så videre. Og det eneste, jeg mener, der kan holde på det punkt, det er, at de amerikanske politikere, Washington-administrationen, vil ikke tage livet af dem. Altså, der er ikke dem, der rydder op i monopoler og alt det der, og hvad må den ene, må den anden, det er sådan noget pis med, om unge mennesker må sidde og vise i barberblad på nettet og alt sådan noget der. Altså, det er ikke alt andet om, det, hvad de fylder af markedet og bruger cookies og alt det andet. De ved næsten mere om det, end din mand ved. De ved mere om dig, end din mand ved. Altså, det der, det er amerikanske myndigheder slet ikke interesseret i at gøre noget ved. Det er Vestager, og det er kineserne, og japanerne måske også, og sådan noget. Men amerikanerne beskytter det, men på et eller andet tidspunkt, så vil den jo også kollapse derover, fordi befolkningen synes måske i virkeligheden ikke, det tilfælde. Men det synes magthaverne, fordi det er den snart den eneste industri, ud over almindelig film, underholdning og våben, de har i USA, der dur. Alt andet, det er jo, USA er jo en ressourceøkonomi, har alt, men de har ødelagt deres eget struktur. Nu siger du, Laura, altså Washington er ikke så interesseret i at nedslagte deres aktiemarked, men Kina har jo været godt i gang i hvert fald, og derfor er jeg lidt nysgerrig efter jer begge to, især dig, Philip, nu hvor vi ikke har så dig tit herinde. Hvad er dit syn på emerging markets, og især kinesiske aktier, som jo har faldet rigtig meget i år? Når vi kigger på kinesiske aktier, så skal man lige være sikker på, om man kigger på indlandske aktier, eller dem, der er noteret udenlandsk og i Hongkong. For det er to meget forskellige indeks, og de indeholder forskellige ting. Og et indlandsmarked, der faktisk ikke faldet de sidste 5-6 måneder, det er de her, der er noteret udenlandsk, og som er i Hongkong, som er meget relateret til finanssektoren og byggesektoren, hvor vi har haft det her ejendomskollaps, kan man sige, i Kina. Med Evergrande, og som vi faktisk også har snakket en del som om her. Som ligesom hedder sådan et posterchild på det problem, der er i ejendomssektoren i Kina. Men der er også en enorm afhængighed af ejendomssektoren, så jeg tror ikke, det er kinesisk politisk interesse at ligesom begå haikiri på den måde. Så derfor så synes jeg egentlig, at det brede marked begynder at se lidt mere interessant ud i Kina. Vi har fået de første tegn på, at de vil lempe grebet om økonomien, den her stramning, som de har kørt i 2021 modsat USA og ECB, har Kina ligesom ageret det, man kunne kalde sådan lidt langsigtet forsvarligt. Der er man ikke bange for at tage short-term pain for long-term gain, hvilket vi er helt glemt, hvad går ud på i vores del af verden. Så det virker jo på en eller anden måde mere fornuftigt, eller gammeldags, eller hvad man nu vil kalde det. Det er en måde, man har ført pengepolitik, og nu skifter man retning. Indledningsvis, så kan man sige, hvis de har strammet lidt for meget og har skabt problemer i ejendomssektoren, så skal vi nok lige finde ud af, at de skal nok lempe lidt mere, før vi er der, hvor at økonomien er understøttet, og vi ser en vending i den kinesiske økonomi, for den indlandske økonomi har også haft det svært. Og når vi ser det, så synes jeg egentlig på den måde, vi har fået signalerne til, at Kina kunne blive en interessant region sidste år, eller Asien, eller emerging market bredt, fordi Kina fylder jo så meget i emerging markets index nu. Så det er egentlig ret sådan optimistisk på. Jeg vil bare gerne se lidt mere altså i Kina. Må jeg så lige spørge der, når jeg er i gang? Fordi der kom forleden dag nogle en eller anden prognosetal ud om, at Kina til næste år 2022 skulle få en vækst på 5%. Og det er jo sådan set lidt lavt i forhold til, hvor de har været før. Og Europa skulle gerne lægge til næste år på 4,2%, ja. USA på. Altså det er ligesom om, at de dæmper sig ned, mens vi kører op i et højere gear. Altså der er ikke den der med, at Kina er et lokomotiv. Det er sådan, at nu går vi sådan nærmest i hvert fald i et par år frem i nogenlunde samme fart. Hvad mener du om det? Det har været et ret tydeligt billede, at Kina er konvergeret mod lavere trendvækst de senere år, og det fortsætter de egentlig meget velorkestreret imod, kan man sige, i sådan en kommandoøkonomi. Og så er der lidt variation rundt om det, og det vi typisk siger, når markedet er dyrt, og alting går rigtig godt, så kommer de ind og regulerer, og det så vi i foråret. Og så strammer de grebet om økonomien politisk, og nu ser vi, det går lidt den anden vej. Og det vil sige, så kan det være, at vi svinger op over den her nedadgående trend i væksten, understøtter økonomien, og så bliver det nok, altså så er det jo lidt et value-marked at købe ind i, tror man på det her. Du kan få nogle tech-selskaber, IT-selskaber derude til, der koster en halv eller en tredjedel, altså Alibaba og Tencent, og hvad de hedder, Baidu og Weibo, og jeg ved ikke, hvad de hedder alle sammen. De begynder, altså sådan en value-mand som mig, som jeg jo nok er, begynder jo sådan at sidde og tænke, okay, det begynder da at se lidt spændende ud. Og når jeg så taler med mine aktiekolleger på Engelaks, så siger de, jamen, du kan jo ikke regne med, hvad de tjener, fordi hvor meget af det skal de levere til farmand, eller hvad det hedder, i frivillige gaver eller i offentlige skatter. En offentlig skat ville jo være nemmere, fordi altså, ja, så ville man vide, hvor meget de skulle af med. Nu er det sådan lidt random, ikke? Ja. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, det er mandag i Millionærklubben, og jeg har Philip Jagt, der er aktiechef i Sampension i studiet, og jeg har også Lars Svendsen med mig, og lige om lidt så får jeg også fat i Mads Christiansen, som er med på telefonen. Men vi skal også lige have sat gang i ugens julequiz. Ja, og først skal jeg lige sige, at i sidste uge var det Nikolaj Sing, der vandt vores julequiz, og svaret var Nokia. Der er en Millionærklubben-kop, det er sådan en her, som jeg har her, og to bøger på vej til Nikolaj. I denne her uge er der også to bøger på højkant. Vejen til økonomisk frihed og Den lille guide til børns opsparing. Det er altså bøger, som vi har været meget igennem herinde i klubben. Og den første ledetråd til ugens virksomhed er, selskabets stifter kæmpede sig som ung gennem skole- og uddannelsessystemet og har efter eget udsagn fået 10 afslag fra Harvard Business School. Og det, hvis du ved det, Lav eller Philip, skal ikke gætte nu, fordi lytterne skal gå ind på Facebook og komme med deres bud. Og i morgen kommer Bodil med endnu en ledetråd, og det gør vi så resten af ugen ind til Bodil i slutningen af ugen. Kunne vi ikke kalde det for ledestjerner nu her? Nu kunne vi godt kalde det for ledestjerner. Ja. Og lige apropos ledestjerner, så har jeg jo faktisk taget en julesvætter på igen i dag, for at markere, at det er min sidste gang i Millionærklubben i 2021, og her i juleugen. Og det er kun Rudolf, der kan lede os frem igennem jamen, det her tog. Måske kan han også lede os til, hvad der er de gode aktieidéer for 2022. Og hvem der måske også kan det er dig, Mads Christiansen. Du er chef i New Deal Investor, også forvalter her i Millionærklubben. Godmorgen til dig. Godmorgen, Sara. Godmorgen. Altså, hvis vi skal være helt ærlige, så har det jo ikke lige været din aktiemåned eller dit aktieår. Din portefølje er nede 25% den seneste måned og 22% i år. Sidste år steg den til gengæld så 266%, så det svinger lidt med dig. Men kan du lige forklare, hvad det er, der egentlig er gået galt for din portefølje i år? Jeg ved ikke, om der er gået noget galt. Virksomhederne har det lige så godt, som de har haft de vækster, som de skal og sådan noget. Så på den måde er der ikke gået noget galt. Prisen er lavere nu, end den var i februar. Det segment af aktier, som jeg investerer i, har faktisk været i et bæremarked siden februar i år. Så aktieåret for de aktier og for mig og mine kollegaer, som også investerer i de aktier, har været et rædderligt aktieår. Det må man sige. Så det er virkelig et marked, som går hver sin vej. Og inden for tech, så er det jo meget, som jeg også har været inde på, de store tech-aktier, som har drevet den her de her stigende indeks, der er, også når man ser på tech, så derfor ser man det ikke rigtigt, men nedenunder er der det her bæremarked. Hvis man så zoomer ud og siger, at man er langsigtet investor, jamen så hvis man tager nogle 5-års-charts frem, jamen så får man lidt mere ro i maven, fordi at så er man jo stadigvæk rigtig meget oppe i forhold til både indeks og de andre aktiesegmenter. Så ja, men du, på den måde, så er det okay. Du slår mig så en meget så modig mand, når du holder fast i nogle aktier, der er faldet over 50% i år. Hvad skal der til for, at du opgiver nogle af de her aktier? Jamen, hvis virksomhederne begynder ikke at performe, så det er det, der skal til. Prissætningen, det at prissætningen er blevet billigere, det øger jo bare den fremtidige indtjening. Hvis du har en eller anden virksomhed, som er på vej mod at have en eller anden værdi om 5 år, og den nu kun koster det halve, så betyder det bare, at din gennemsnitlige årlige forrentning vil stige meget fremadrettet. Så det er jo egentlig kun, hvis virksomhederne ikke klarer sig godt, at man med min strategi skal begynde at tænke i, at man skal noget andet. Og du ser altså, de virksomheder, du har i din portefølje, dem holder du fast i, at de vil blive ved med at klare sig godt, på trods af, at de har fået nogle kursklø her i år? Ja, altså i år har været et dårligt år. Man kan lave en sammenligning, for jeg synes, jeg sad lige og kiggede på nogle charts her med, hvis du sammenligner med Square med Nordea, så Nordea og banker generelt, de sidste 20 år har de næsten ikke gjort noget kursmæssigt. Og Square er oppe et eller andet fuldstændig vildt antal procent over de sidste 5-6 år. Men i år, der er Square nede med 20%, og når det er op med, jeg ved ikke, hvor meget det var op med, et eller andet meget. Så i år har været det år, hvor at der har været en korrektion i det generelle billede, der er langsigtet for de her virksomheder. Og Mads, man kan sige, at din strategi læner sig meget op af Cathie Woods, der jo er berømt og også nogle gange berygtet for hendes ARK ETF'er, som har klaret sig rigtig godt. Nogle gange og i år så ikke klaret sig godt, og det er et segment, der jo nærmest er faldet ud af sengen i år. Og hun har jo aktier som Teladoc, Zoom, Coinbase og Roku, der alle sammen er faldet mellem 25% og 50% i år. Og en af de ting, hun argumenterer for, er, at vi står over for en helt ny verden. Altså, vi er simpelthen på springet til et nyt regime, noget vi ikke rigtig kan begribe endnu. Og derfor er det value-aktier, som i virkeligheden er alt for dyre, fordi det er de her vækstaktier, der kommer til at klare sig godt. Hvad er perspektiverne i den strategi for Cathie Woods, og i virkeligheden også for dig, for I er jo meget enige langt hen ad vejen? Ja, man taler altid om det her, it's never different. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at vi som mennesker ikke bliver mere end 80 år eller sådan noget. Fordi de industrielle cykluser og teknologiske cykluser, de er noget længere end det. Så hvis man skal tilbage til noget sammenligneligt, så skal man tilbage til starten af det sidste århundrede, hvor den sidste teknologiske revolution startede. Og det var den omkring masseproduktion og sådan nogle ting. Og det har gjort, at vi har haft sådan et paradigme, et måde at se på værdi, en måde at vurdere virksomheder, det her med pricing power og kontrol over værdikæden og alt sådan noget, rigtig meget baseret på materielle værdier. Nu har vi den nye industrielle eller teknologiske revolution, den handler om IT og telekommunikation, den startede i 70'erne, og vi er stadig i de tidlige faser af den. Og dot-com-boblen kom, fordi man ligesom så ind i alt det her, alt det, hvad det kunne, men der var ikke rigtig noget materiel, eller der var ikke noget virkelig forretning bagved det. Der var meget få virksomheder og sådan nogle ting. Men nu har vi haft 20 år, hvor den her teknologi virkelig er begyndt at ændre samfundet derude. Og det er det, Cathie ser accelererer nu. Og det giver rigtig god mening, sådan hvis man ser på, hvordan industrielle cykler er, at man kommer til sådan et niveau, hvor at så begynder det at gå hurtigt med at implementere den nye teknologi. Og det er derfor, hun siger, at der er en boble i value-aktier, og at de her tech-aktier vil, eller innovative virksomheder vil komme til at klare sig rigtig godt. Og hvordan efterlader det så dig for 2022? Der er jo sådan en lytter, som spørger, hvad du forventer for din samlede portefølje til næste år. Jamen, jeg tror egentlig, at Cathie Woods, hun rammer det meget godt, hvor hun sagde, at i februar, der regnede hun med, at de ville kunne lave 22% årlig vækst gennemsnitligt på de aktier, de havde. Og nu her, fordi at virksomhederne har egentlig klaret sig godt igennem 2021, men prisen er bare faldet rigtig, rigtig meget, jamen, så ligner det mere, at hun kan se ind i 40% gennemsnitligt afkast de næste 5 år. Og det sådan har jeg det også. Jeg synes, virksomhederne er de samme, og prognoserne bliver de samme. Renten gør ikke så meget ved de her virksomheder, fordi de opererer meget i den immaterielle verden, og de har positive, balancer, de fleste af virksomhederne. Så det er en anden type virksomheder end dengang. Så du tror, du ligger der også omkring de 40% for næste år? Jeg aner det ikke. Det ved jeg ikke. Altså, jeg har bare de her virksomheder på den lange bane. Ja. Og så prøver jeg at have de virksomheder, jeg tror vil klare sig bedst. Og man kan se, det afhænger af, hvilken prissætning aktiemarkedet er villig til at handle dem til. Og der er egentlig en sjov ting. Nu har der været meget snak om, at renten har fået tech-virksomheder til at stige og vækstvirksomheder til at stige. Hvis man ser på digitale platforme som en kurve af aktier, og så ser tilbage siden 2008, så har der ikke været en multiple ekspansion siden 2008 på dem overhovedet. Og det betyder altså, at deres indtjening er steget med prisen? Ja, deres indtjening er prisen er steget på aktierne er steget med deres indtjening. De har overperformet aktiemarkedet hvert år i alle de her år, men deres multiple, deres pris har været den samme indtil 2020. Der kom der cirka en fordobling i valuation af de her aktier. Og det var det, der fik mig til at sige i starten af året, at nu troede jeg, at markedet var vågnet op for, at der var rent faktisk en aktiv klasse, som performede bedre år efter år efter år. Men det viser sig så, at det var markedet ikke. At man er i stedet for at gå tilbage til den gamle prissætning, og derfor forventer jeg egentlig bare, at vi er tilbage ved det gamle med, at de her virksomheder kommer til at overperforme år efter år og have den samme pris. Ja, og nu vil jeg gerne lige, Mads, også bringe dig over til Philip Jagt her fra Sampension, for I er jo lidt fra to forskellige skoler. Philip, du er mere over i value-segmentet, og Mads, du er mere over det, vi vil kalde vækst- og growth-aktier. Og Philip, nu hører du Mads sige her, at der måske er en boble i value-aktier. Hvad tænker du om det? Det har jeg svært ved at se. Så skal den være negativ i givet fald. Altså, hvis vi kigger på value og vækst uden at forholde os til... Altså, Mads er jo bund og grund i en sektor af vækstmarkedet, eller en lomme af vækstmarkedet, som er, hvad kan man sige, ekstrem vækst, og nok også med lidt small bias, small cap bias, tror jeg meget af det, som er en niche. Og der er jeg sikker på, at hvis du er en rigtig god stockpicker, så kan du finde gode muligheder alle vejen, uanset om det er value eller vækst, eller small eller large. Men hvis vi kigger på aktiemarkederne bredt set, så er value-aktier generelt 20% billigere, end de har været i gennemsnit de sidste 30 år. Og vækstaktier er 40-50% dyrere, end de har været. Og hvis man tænker på det her TINA-argument, som at lave renter gør aktiemarkedet dyrere, så tænker jeg bare, det bør vel være uanset om du er value eller vækst, så bør din multiple være højere end dit historiske gennemsnit, hvis det er drevet af renter. Og det viser det her så, at det er det i givet fald ikke for value. Så der har været, tror jeg, et ekstremt push ind i vækst, og også i nogle af de her uprofitable vækstaktier eller mindre vækstaktier, fordi de har virket, altså blandt andet under corona, virkede de som en form for sikkerhavn, fordi de foregår i den immaterielle verden, hvor den materielle verden blev lukket ned. Og jeg tror, vi kommer til at se et skift tilbage mod en mere normal verden, back to normality, eller hvad vi vil kalde den, hvor folk finder ud af, at der er simpelthen grænser for meget af ens forbrug, der kan foregå virtuelt. Altså hvor meget nytte du kan trække ud af at have en nyere telefon, der kan marginalt mere end den samme, eller have en ny social... personlighed i et nyt medieunivers, eller hvad det kan være. Og jeg har flyttet mit forbrug af indkøbsvarer over på nettet. Det kan jeg ikke gøre en gang til. Jeg er sikker på, at der er nogen, der er i husstanden, der gerne vil have, at vi købte endnu mere, men det er jo en anden ting. Og jeg tror måske meget af det, der kommer til at ske i den næste bølge, det er, at der er nogle andre firmaer, der kommer til at profitabilitere af den her teknologi, som er blevet moden nu, og kan integrere for eksempel store europæiske industriselskaber i højere grad integrere virtuelt design, cloud-baserede løsninger, så deres innovationsproces bliver kortere, og de får en bedre forrentning af deres egenkapital. Så jeg tror, at meget af det, der sker, når vi folder teknologien ud, er, at den egentlig kommer andre til gavn, end dem, der ligesom nødvendigvis har opfundet den. Så hvad vil du sige, er en af kunne risiciene ved at investere i de her meget højt prissatte vækstaktier? Jamen det er jo, at de lige pludselig bliver prissat til, at de en mere normal prissætning. Altså jeg er dårlig til at prissætte de der selskaber, der vokser 100% om året. Fordi jeg har en eller anden mærkelig forestilling om, at det bliver ikke ved for evigt. Det er der andre, der er bedre til at se for os, og som masser, og det må man jo bare tage hatten af og sige, at det har jo været en fænomenal investering de sidste 5 år. Men det var også på en anden valuation på nogle af de selskaber. Og Mads, hvad siger du til, altså, at som Philip måske rigtigt nok siger, at nu har vi flyttet meget af vores shopping online. Hvor meget mere kan vi egentlig flytte i den retning? Ja, rigtig meget. Altså, der er rigtig meget, der kan digitaliseres. Et af mine bedste eksempler, synes jeg, det er, at vi tænker, at biler, det skal vi da altid bruge, ikke? Men biler bliver jo disrupted af Zoom. Jeg tror ikke, at folk kommer til at køre særlig meget til møder mere i fremtiden og sådan noget. Det kan ikke før, at det bliver autonome biler, sådan at man kan arbejde imens. Men der er ikke særlig mange, der ser værdi i at køre frem og tilbage for at møde hinanden, i hvert fald sådan med mindre, der er en eller anden speciel årsag. Så biler er noget af det, der bliver disrupted af digitalt. Og når man sådan går det efter, så er der rigtig, rigtig mange ting, som bliver disrupted af digitalt ned ad vejen. Så det er altså industrier, Mads, som man ikke lige umiddelbart vil tænke over, var dem, der lå i første skudlinje, når vi begynder at blive mere digitale. Ja, og det er jo netop derfor, at man taler om det her ord innovation. Innovation handler jo om at finde ud af det, vi ikke ved endnu. Alt det, vi godt ved endnu, alt det, vi godt ved og kan planlægge os ud af, det er sådan den gamle verden. Men innovation, det er det her med at opfinde noget nyt, og så prøve at, virker det? Virker det ikke? Og hvis det virker, så prøver vi at tweak det lidt mere. Virker det? Virker det ikke? Så det er det her med at finde nye løsninger på gamle problemer. Og det tror jeg, der kommer rigtig, rigtig meget af. Jeg tror slet ikke, man kan begynde at forestille sig, hvor mange af de problemer, som vi tænker i dag, jamen sådan skal det da være, også 5-10 år frem, som i virkeligheden ikke bliver sådan 5-10 år frem. En teknologisk revolution, det handler om ikke bare, at der er ny teknologi, men også, at det ændrer den måde, vi lever på. Vi har fået et spørgsmål også. Vi har faktisk fået et par spørgsmål fra lytterne, Mads. Og det ene er, om du og Cathie Woods måske er for tidligt ude, hvis den teknologi, I satser på, først slår rigtig igennem om 5-10 år, ligesom dem, der investerede for tidligt i internet online business i slut 90'erne. Altså, er I simpelthen for tidligt ude til den her tanke? Ja, det tror jeg ikke. Altså, dot-com-boblen var på et meget tidligt tidspunkt, hvor IT og telekommunikation ikke udgør en særlig stor del af den samlede økonomi. Men når du ser i dag, så er det, altså det afhænger af, hvordan du måler, men et eller andet sted mellem 10-20% eller 27% af verdens GDP er digitaliseret eller på en eller anden måde formidlet via digitalt. Og det kommer helt sikkert til at vokse rigtig meget fremadrettet. Så nu er vi et andet sted, hvor der er volumen bagved det, og virksomhederne tjener jo penge, mange af de her virksomheder. Noget af det, som gammeldags økonomer også går lidt galt i byen med, det er for eksempel, når det er de her prissætninger, at EBIT-marginalerne er meget højere hos mange af de her virksomheder, fordi de ikke har særlig meget i den materielle verden af udgifter. Ja, det er jo et af de store forskelle fra nu og til nullerne, er, at mange af de her store IT-virksomheder har et stærkere balance sheet. De tjener nogle flere penge, deres cashflow er stærkere. Men Mads, der er også kommet nogle spørgsmål om gravity. Det får vi tit spørgsmål om, når du er med på linjen. Og der er et meget konkret med, hvordan står gravity og Kahoot i forhold til, hvis der kommer en IT-krak? Og det er Nikki, der siger, jeg er noget nervøs ovenpå et tab på cirka 60%. Ja, altså gravity, når vi nu snakker bobler og sådan nogle ting, så gravity har en EV/EBIT lige nu på 2,78 for de sidste 12 måneder. Det giver en P på et eller andet 3 eller 3,5 eller sådan noget. Så den er handlet langt ned. Så det er ikke til at sige, altså det afhænger af, hvordan investorerne ligesom håndterer det. Men så, jeg synes, vi taler meget om, hvornår noget er et screaming buy. Og der synes jeg, at rigtig mange af de aktier, som vi taler om her, de er ved at være der, når man forstår dem i hvert fald. Og så selvom at markedet ligesom crasher nu og sådan nogle ting, så tror jeg ikke, at den her kurvaktier vil crashe ret meget. Jeg tror, den vil være lidt mere resilient end resten af markedet, netop fordi, at den er handlet ned hele året. Kahoot er også ved at være relativt billig. Kahoot er jo også, tjener også penge og handler til en EV/EBIT på 43 nu for de næste 12 måneder. Og det lyder af meget, men det, man skal huske, det er, at det er en meget skalerbar virksomhed, og de vokser rigtig, rigtig meget. Så om et par år, så hvis ikke at prisen ændrer sig, så har man en virksomhed, som er prissat som Novo Nordisk eller sådan et eller andet, og vokser meget hurtigt. Så altså bare lige for at opsummere her svaret til Nikki, det er, at Gravity og Kahoot, de vil stå okay, hvis der kommer et krak, så er det måske ikke dem, man skal sælge fra først. Det svære ved Gravity, det er, at der ikke er institutionelle investorer inde i Gravity. Så den er sindssygt sårbar. Altså, der er ikke ligesom nogen, der holder hånd. Der er ikke ligesom nogen store købere, der tænker, nu bliver det bare for billigt. Så det er private. Meget af det. Så det er sådan noget, der den er altid blevet alt for billig. Og når det er sådan, der kommer de her nedture. Så det er svært at sige. Jeg tror, man skal tage en beslutning om, at det, man har, det har man, fordi man tror på, at Gravity vil fungere godt fremadrettet på 2-3 års sigt, og så tror jeg, man skal lege, man er på en øde ø og ikke kan se aktierne. Og det tror jeg jo generelt set er den bedste strategi for alle aktiehandel, det er, at man køber noget, man gerne vil have i en del år, så lad være med at kigge for meget på det. Hvad tænker du, Philip? Er det også en god strategi for dig? Jeg tænkte egentlig, fordi Mads nævnte noget med, at der er mange af de her selskaber, der ikke har brug for penge, men der er også mange af dem, der er ude og udstede ny aktiekapital, fordi de vokser og har brug for kapital til det ene eller det andet, til at opkøbe mindre virksomheder. Jeg tror, Kahoot har udstedt, det ved Mads nok mere om mig, men en gang eller to i år, ikke? Som går ud og udvander eksisterende aktionærers ejendel af den fremtidige vækst. Og det er den ene ting, hvor mange af de her selskaber udsteder reelt ny aktiekapital. Den anden ting er, hvor mange nye entrants er der i deres marked, og der kommer ind og slås om den samme vækst. Altså nye konkurrenter. For nogle markeder, de har haft lidt for sig selv. Hvor måske ikke hele markedet, men dele af det bliver angrebet. Og det er sådan nogle ting, der kan være svære at se, men en ting, vi ved historisk, er, at hvis der er nogle virksomheder, der tjener en overnormal profit for længe, så kommer der konkurrenter ind og prøver at æde lunser af dem. Ikke? Og det har der ikke været så meget af de sidste 10 år måske. Og der er nogle selskaber, nogle af de store fangs, de har jo kæmpe hele det her platforms symptom, eller hvad vi kalder det, som masser også er meget interesseret i, det skaber noget beskyttelse mod de her nye entrants. Så der vil være en differentiering, tror jeg, de kommende år også her, hvis renterne stiger lidt, som jeg regner med, for dem, der har brug for kapital, dem, der udsteder, og dem, der er selvfinansieret ved deres indtjen. Og så det er jo også det, vi har set i år, ikke? At mange af de her, der ikke tjener penge, de er dem, der er blevet ramt mest. Nogle af dem er i masse portfølje, nogle af dem tjener gode penge. Der er jo også et andet argument, det er jo, at fordi kursniveauet er så højt på alle de her IT-hejs, så vælter det jo frem og tilsvarer i særdeleshed de her elbilfirmaer, de popper jo nærmest op af jorden som paddehat, ikke? At de vil jo alle sammen ud og sælge aktier til eksorbitant høje priser. Og folk er vilde med det, fordi også de laver det der med sådan en spæk først, eller hvad for noget, og så tror de er en sikker hver gang, ikke? Altså, der er jo også et udbud af kapitalhamstring, udnytter de høje børskurser, ikke? Det er jo det, der sker. Mads, du bliver lige hængende, men jeg smutter lige ud for Tech-universet et kort øjeblik, for vi har også fået nogle andre spørgsmål ind, og et af dem er mega relevant til dig, Lav. Det var faktisk et, der tikkede ind på SMS'en i går søndag, så der er mange, der også tænker på deres investeringer her hen over weekenden. Og det er Jesper, der siger, jeg har fået den tanke, at Norden er en god takeover-kandidat, og han tænker DSV som en potentiel køber. Hvad tænker du her, Lav? Er det et ægte... Nej. Det er det hurtigste svar, du nogensinde har kommet med. Ja, det går ikke, og øvrigt så ejer Nordenfonden Orient og alt det der jo, omkring 40%, så nej, den tror jeg ikke på. Det er slet ikke passer ikke, nej. Men Jesper, han kommer ellers her med en idé om, at det passer perfekt ind i DSV's asset light model, og at lasten for skibene snilt vil kunne komme ud som fragt på landevejene. Og efter overtagelsen, så kan DSV bare sælge alle skibene fra, og derved finansiere store dele af transaktionen. Ja, kører de jo ikke rundt med bulk længere på bulk, hvor det er jo korn og sådan noget lignende, det er jo pakker og paller og sådan noget, de DSV gør sig i. Så den fitter altså ikke. Men der er et godt program jo, den der Bolig lavede, vil jeg gerne rose ind for, at der er en om i Norden, I kan høre. Og der taler han jo lidt om det der med asset light, men det er mere med, at han charter skibene, end det er en ejer dem, ikke? Og det er mere det der aspekt i det. Det er ikke det der, som DSV driver på med spedition, nej. Så har vi fået sådan et lidt bredere spørgsmål på markedet. Det er nok meget godt til dig her, Philip. En del af forklaringen på de fald, vi har set her på det seneste, om det netop er, fordi der er nogen, der tager på frit oven på et godt år, og om vi så kommer til at se dem komme tilbage i markedet i januar, altså vi får sådan et bump op i januar. Det tror jeg ikke er usandsynligt. Altså det, som jeg sagde før, jeg tror, der er mange, der enten skatteteknisk eller bare på grund af sådan mere eller mindre mekaniske rebalanceringsregler, skal have brug for at sælge ud nu. Jeg har faktisk ikke set nogen tal på det. Jeg har spurgt Goldman, laver et meget godt stykke arbejde på det område, men jeg har ikke fået rapporten endnu. Og se, ligesom, hvor meget kan der komme fra institutionel side. Men den anden del, det er jo det her med, hvor mange har ligesom brændt nallerne på at købe dipsene, hver gang der har været nogen, og hvornår er de klar til at gå ind igen. Og den tredje del, det er så det, hvor jeg måske kigger mere på den gennemsnittet af jeres lytter. Men hvor er makroøkonomien? Hvad er tempoet i den? Og er der noget risiko på nedsiden eller opsiden? Og hvor jeg synes, vi er mere i en nedgang i makroøkonomien lige nu, eller en moderation af væksten. Og jeg vil hellere købe det, når vi sådan enten har fået prissætningen lidt ned, så jeg bliver så jeg ikke løber så stor en risiko der, eller når jeg har mere vished for, hvor økonomien er på vej hen, og hvornår vindingen kommer, fordi der har været så store bevægelser, altså i makroøkonomien og i aktiemarkedet det sidste år, så sådan lidt ydmyghed i en periode, det er aldrig af vejen. Og så dukker nok nogle gode muligheder op. Men de store investeringsbanker, de forudsiger stadig, at vi får vækst næste år globalt på 4%, og det er langt over trenden, vi så inden corona. Så selvom at væksten er på langt ned, kan du jo ikke være skuffet over de 4%? Nej, makroøkonomisk tror jeg, det er fint. I år har de jo måttet revidere op hele året, tror jeg, på deres vækstforecast, bortset lige fra de sidste 3 måneder. Jeg ved ikke, hvor de ender næste år, om det bliver 2 eller 4. Jeg tror måske 4 i den høje ende, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det må tiden jo vise, og tit så bevæger markedet sig ligesom med, hvordan tilpasser forventningerne sig. Og det, der er sket senest, er jo, at de har været ude og nedrevidere væksten på grund af omikron, som rammer Q1 og Q2. Så vi afslutter her på en omikron for det næste år, og så er der bare at sige, Novo Nordisk er stadig nede over 10%, så 25 er nede 2,8%, så lidt en rød dag derude. Og så tusind tak til Mads Christiansen, som er forvalter her i klubben, der er med på telefonen. Tusind tak til dig, Philip Jagt, aktiechef i Sampension, og tusind tak til dig, Lars Svendsen. Og så vil jeg bare sige for mig, vært Sara Sjødin, god jul og godt nytår til alle jer derude. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.